لیکن هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه منلو سره د دې چې قرآن څومره واقعیت ته بیان کړو نو دا لام د پاره د نفشو وجه می درته وي. اوس هغه واقعیت حضرت موسی علیه السلام او د فرعون سره غدا ده. ان فرعون پتا کی سره دا فرعون ګور دې کې الله تعالی بیان د انعامات او انقلابیو کوي په بنی اسرائیل. هغه انعامات دي چې هغه سره انقلاب انسان کراږي بنی اسرائیل سره الله احسانات کړو دا غي بیان ورته کوي چې تاسو سره ماته احسانات کړی دي بیا دشمن مو څنګه تباه شوی دی. ان فرعون پتا کی سره فرعون هغه فلم دې تکبر کو فل ارض په دغه وطن کې په دغه علاقه کې دا یو ظالم یو متکبر او جابر په دې خپل علاقه کې د دې څومره حدود ته مملکت وو پای کې د لوی لوی کولا ځان لوی ګڼو ځان ته نسبت خدای توب کو چې څه خدای وجعل اهلها او ګرځول یو دوه اوسېدون کې د دغه مصر شیعان ډلې کړیو. څنګه ډلې کړیو؟ مصری خلق پکې معزز او چې کوم د مصر هغه اصلي اوسېدون کې خلق هغه معزز او د هغې به عزت کو او چې دا کوم کسان د کنعان راغلي د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې نو د دغه کسانو به څه کو د دې به بېعزتي کول او دوی به ذلیلان ګرځول دا غشو هغه شیعان ډلې ډلې شوي چې کوم مقامي خلق د مصر هغه معزز او د هغې به عزت کو هغه لوی به ګڼل اور چې کوم د یوسف علیه السلام زمانه کې راغلي چې دې ته سفتیان وایي بنی اسرائیل وایي نو دا غي به څه کول هغه خوار او زار ګرځولي پست ګرځولي او خوار زار ذلیلان ګرځولي سبا کول دا به کول بیان اوس د دې ډلې د قاضي او ډلې بیان کوي یستضعف طائفه چې کمزوري کړي یو ډله مې نه دوی نه یو ډله کمزوري کړي څنګه کمزوري کړي پای باندې به سخت سخت کارونه کول چې چرته سخت کارونه کو دا یې آبادای زراعت نور کارونه زمینداری دا به په بنی اسرائیل باندې کولا او دا نور چلے کنا تای ودا کا سیناس تو زان تو ایسے بھی چمون دن مالکان یو مجد اسی مجد اسی یو خسخ ناروا کارونے پا دیوانے کون غریبانا لبے دمو نور کون او یو زبیہو ابناہم داغل کمزوری والی بیان کئی علالول بے زامن دوی اولی بے علالول یو خود خوب بولی دو چلے داغل زین اور روچد شو او داتول مصر لپیٹ کے واغس کپتان اوس حضور عیسیان کے داخلی بنی اسرائیل کے بچ او یاد آدا ندی یو بل سبب ہم ابن حافظ ابن کثیر ذکر کر چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام ددی عراق میں شام تتو لارے پا مصر ہو مصر اگر ظالم بادشاہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واقعہ در تیار دی غلط ارادہ ہو گیا تاغی کی اگر ناکام شد اغی کی اگر ناکام شو دے خدمت پر حضرت حاجر ولا ورکلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ددغ خلق نہ پارا کا ساتھ دی شان نہ پارا بدوائی کڑی اور خپل اولاد ته دا بشارت ور کړو چې پتا سو کې پتا سی او کس پیدا کیږي چې د دې مصر د دې ظالمانو دا حکومت نه الله تعالی په هغه باندې پخته وي ادې چې ځان ته سوې ندا خبر دی بلستلو خپل میس کې بنی اسرائیل بلستلو چې زمون نکدا خبره کړی دا ای یو وخت به دا راشي چې د دې دا حکومت به الله تعالی ختم کړي موږ له بازار سره کی فرعون چې کړه خبر کړه غدا کی تو ذبح ابناهم علالور زامن دوی تابع علالور ویستحیی نساءهم او بی حیا کول به غلونه دوی یا به ژوندۍ پرې خودي بی حیا په معنا تاسو پوهیږئ او دا څه لپاره دا د دې لپاره چې دا خلک کمزوري وي نو بیا به دوی موږ سره مقابله نشي کولی ولې چې واړواله مړ کړو کسان به کمی موږ سره مقابله نشي کولی انه پتا کی سردا فرعون کان من المفسدین و دروان کار کوونکو نا قرآن کوونکو نو دا مفسدو فساد کو چې دا ماسمانی بی گناہ لالول 70,000 ماسمانی لال کرو و نریدو او منظور و منتا دا خبره ونريد من غفتلا الله ما ته منظور داوا ان منا على الذين احسانكم هم دنيوي هم ديني الذين تعاقبوا باندي استضعفوا جاري كمزوري كريشيو في الارض قدغ مصر کے اللہ نے ما تدا منظور ہوا چدی بنی اسرائیل ددی دنیا بھی اور دینی دوار عزت جو کما ددی سوشی احسان اور سرو کم دینی عزت کو اگے کی چاہیے کہ انبیاء آلو او دی پیغمبرانو تابعداری وکلا او دنیا بھی عزت سوچ ددی فرعونیانو دا مال و متا دا بادشاہی دی جائے نندے کمزوری دی سوال دی پخپل دار سمالکان ونجعلہم او اوپر زوم ددی لرا ائمتن مشران ددین د دین مشران یو ګرځو چې نور خلق دی په سیبه اقتدا کوي د دین مشران دي نور خلق ته دای په لاس قدم باندې راځي ونجعلهم او ګرځم دوی درا الوارثین وارثان د ملکیتونو د جاد فرعون د فرعون د املاکو د دین د بادشاہه د کورونو د جایدادونو د خزانو زدای وارثانو ګرځو نو هم دینی احسان شه هغه دینی احسان شو چې د دین مشران الله تعالی دی ګرځو سمران بیا پکی راغلی دی او هم ور سرا دنیا بھی احسان سوچے اللہ بات صحیح ور پر ام دوی بیا بات صحیح کرے دے پھر آن دا علاقت نرس ونو مکن اللہ هم اور بل دادا چا قدرت او طاقت ورکم دوی تا پر از مکر کے مانا دارے چا دوی خصو تا غریبانان ہر غیب دوی زلیل پول بے خواپول بے سحیثیت نو تا اللہ تعالی بھی دوی لحیثیت ورکم دوی لطاقت ورکم دادا اللہ تعالی پر اختیار کرا ونوریا او اخیم سے فرعونا فرعون تا وحامانا وزیر دتا جہامان لے وجنودہما او لحکر دتوئی تا فرطوفیم منہم دطرف دی بنی اسرائیلونا منہم دطرف دی بنی اسرائیلونا اخیم ازتا غزالیمانو تا ما حقا واقعات کانو یحذرون چدی دارین یریدن چید کمشن یریدن اللہ تعالی وزدی تخیم کنا ریدسن یریدن نئی تا خدا پتا ہوا چستا سرا تبائی میں پلاس دیا تن کی تو بنی اسرائیل ہونا جی شروع شل شروع شل معصومان ہو جی اللہ تعالیٰ کے خیم اور چستا سرا تقدیر مقابلہ سنگ کا ہم ددئی پلاس نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت ہوتے چستا سر چانے والے گئے بکر اللہ خدا کا تربیت ہوتے دادا اللہ تعالیٰ شان دی دا پتردی پوری اجمالاً واقعہ بیان شوا مختصر بیان شو اس تفصیل دو آتے ہیں دوی دنے شروع کی تو او حینا دلتا ہوا ہے نا مراسش دے اگا الہام دے واچو لما پزرے دے چاکے دے مورد موسیٰ علیہ السلام کی مختصر میں چکلا دے قبطیان سر فکر شو چی دا کول معصومان توجہ زمان خدمت بسوک گئی یو کال بے بے آجل یو کال انا لالو حارون علیہ السلام پا آگا کال پیدا شے چی پا آگا کال کی دے معصومانوں پا آجل پابندی ہو آخا زیادہ سر لو شاہی کو ختم کرنا ہو اور پسی کال باندھی جی کل دئی پابندی دے اس بدی کی بس بھا گئی معصومان حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کری اور تاس تماؤی جدا کپتیان نبی ددئی خز دائنے وی دائنے تو اس دا تخم پختو ہوا دئی باپ دی کورو نہ کرتے دے اور چکمی زنانہ بارا کی بدئی تا معلومات ہو شن دئی باہل تقبلہ ناستے ہوئی تو بل سو پتی بیٹی ہوئی چی اندازو لگی چی علک تیو خجنے پیدا کی گی مجھا سالیمان خوب آواز اولادو چی علک و پیدا سا آواز بیورتو آقا بدماشان در فرعون برالو فاسم بے واقستو بس حلال بے او چی جنے بور سب پیدا نگوری دا خدمت پا دی خبلا دی ہو جنہ کون چی پتو لگی چی علکان دی کی جنے پیدا دی بلو اسرائیل والے دی خدمت تا نپر خدا دائی تو پا دی باندو پا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ور پا بدن اڈو دی پوئی نشو اور پا دیمونا رسدل چی دا سنگا دا سنگا دا بیا چی معصوم پیدا کی کیوں میری خبر اور تاس نمائے حضرتی عمران دا موسیٰ علیہ السلام دا سیو چی اگر بلکل میں جگل چی تا چی چی سری ہوئی اسو خبر شی اور چی واپر کنا میں اللہ کی فتح نہ والی کدھا ہی برانے تاسی دا سی بیوکا تن سب ہونا لکی اگر نہ والی چی اگر نہ والی اتم یاشتی یا صدور میاشتی بنا پر اختلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لا مورخ پلی پیور فلا مورخ پلی پیور اولی اللہ تعالیٰ ہوئی و او حینا واچو لمن پسر کی دمور دم موسیٰ علیہ السلام دا خبرہ چی ترسو پوری ممکن بھی کی دیشی ان ارزعینی دی قل معصوم دا پیور چی ترسو ستارا کی دیشی او یہ در باندینی فکر مکوا پیور کوا درین یا سلور یا تو دیولا پیور فائدہ خف کیا دے ہی کل چتے یری کی پتہ باندے تو چاہت زب ہے نا چکنی آگئی بے حلال کی رانا اور یرا در باندر آلے فکر مکوا فالقیہ فی جیم میں صندوق کی واچوا اور آقا بھی اپری دا پسکی پتی سمندر کی پری دا زفوئی کا اوکار زمان پوئی کا بیغم اس تاس تمہیں سمندری کور مخی تلے ولا تخافی میری گا دا حلاکت دا دی معصوم نا چکنی ابو کی ودی حلاک شی ولا تازنی او غم مکا کو جدائی دا دی معصوم چکنی ستان معصوم جدا کی دی پدی حزن مکا پدی غم مکا اولی ان ارادوہ الیکی دا معصوم ممتا تو پس کر اللہ تعالی صرف یو شواروس فراق دے یو شواروس او بیا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تو پس کر ماس کے دمرا زمانہ نا ہوتا گا یو شواروس وجائلوہ گرزو منگلر من المرسلین دا پیغمبر آنگا سرہو نکل وجلیش دے با پیغمبری بس دغا دری سنور یاتم یاشتے بعد چکل پیدے جو اس بتا ظالمان چرتا خبر شی موسیٰ علیہ السلام سندر کے بند کو او بسا سندر کے پریخو صندوق روان دے حالتر فرعان کو قربان دا سمندر ورزی صندوق مکر روان دے اگئی من نکلی چالا صندوق دا لانا اشنا خبر دا روغ یوڑا دربار فلتا قطعو اچت کے چالا را دے صندوق لرا دی موسیٰ علیہ السلام لرا ذری چی صندوق اچت کو خدیم تو کیا التقاط ہوئی یو شیم چطور تا مانا انی سر دلرا آل فرعونا کورنائی دا فرعون دا فرعون کورنائی دا خادمان دی دا صندوق نونی سلو موسیٰ علیہ السلام تکی دے اس چوی کا تکر اگر جات خیستو سر پارا لیکون لہم آخ بدا چیش موسیٰ علیہ السلام دوی دا پارا عدو و دشمن و حزن او سبب دا غم دے رتا بے خودی نے دیسا نہیں جدا دا زمین پر چی لیکن انجام بھی آدھا ہو جدا فرعون او دا غد قوم دا پارا بالکل دشمن ہو کر دے دا سبب دا غم ہو کر دے انہ فرعون اللہ تعالیٰ ویر گا دے پلا سبان دے لئے پتا کی ذر فرعون و حامان اول احترد دی کانو خاتین وہ خطاکار پا دے خبر رکھے چی خپل دشمنی پا خپل ترخ کیوں پا لے لو خپل دشمنی خپل ترخی پا دے بانے خطاکار اور یا خاتین مانا دے کافران و مشرکان کافران دی مشرکان دی اللہ نمانی او دلتا کسر فرعون تا خدای ہوئی اور سر نور مشرکان کیا بھتا موتا چی کل دلتا ندام سر خالتا لارا اس اللہ تعالیٰ کو کہ نوری زنانہ بن کری ہوئی منع کری ہوئی داغی پہ خیز کلنا جنتا مور سر فکر چھے چھتی معصوم سر بسیش ہوئی وقالت امرات فرعون اوی خضر فرعون قررت عین اللی ولکا یا خوالے دستر کو زمان استاد تا با زمان استاد دستر کو یا خوالی دا پاغا پاقا چھے کل فرعون بیا آواز کترو والا ہوتا چڑو والا ہوتا جنارا سے بس آت کم بختان خزو منڈا بیا والا نو دا ورتا وای اسیه چې ګورا دا بل ځای نه راغله دي ګورا دا کالم دا کال دې سوړ ته نه دي چرته بل ځای نه راغله دي ته ها دا دیوج نما زما ستار سترګ یو خپل به نو دې کم په پټوي چې ستار سترګ یو خپل کې نه دي او زما د سترګ یو خپل کې نه دي ما سما غا سې وسو دا لپاره د سترګ یو خپل نه شو دا اسی دا لپاره شو لا تقتلوه پاس موج نے اولی لیا انہو اتانا من ارز نخرا جکہ دے منکر آگلے دے بلو اتانا مصر خونہ دے اتو پورا دے کال دے نستافری مملکت کے کال ماں سمجھتا تا حضور ہو جی با منکر بل دے نر آگلے آسا این فانا کی بیشی این فانا چنا فرا کی منکتا بلکل نفع ورکلا چچا دا خبر کو دا غتے نفع ورکلا آسیہ دا خبر کو او نتخذہو یا بونی سدلرا ولدن بزائد زوی زوی بزای به ونی سوچه زدا زم سوی او د فرعون د دین اولادونه دین اولاد مو تاسین نو بس دا په زمون کې وزیش په هم لا شعورون او د اینو په دل په خبره باندې چې هم د پلاس پر فرعون د سلطنت تبایی وی په دینه په دې چا هم دا غاده ته چا نه یاري دا او د پلاس په تبایی د بادشاہ د چاوی د فرعون واز بهات واد ام موسی او وګرځید زړه مور د موسی علی السلام فارغان خالی دا ہر خبر نا ما سے واد حضرت موسیٰ علیہ السلام نا نو کم خیالی پزلکی نرازی فارغ مانا خالی کم خیالی پزلکی نرازی دکا یو تصور یو خیال دا موسیٰ علیہ السلام نور نشتا دا دنیا ایس خیالات گشتا دکا خپل بچی فکر دے ورکر جسو بشوی کم پلا بتلی پھر آنیان ظالمان بور سر سکری یو مانا وازبا اگرزی دا فواد امی موسیٰ زلد مورد موسیٰ علیہ السلام فارغن نا قرارا نا قرار ادا دل مو قرار والا نو خمانی گوڑے قرار والا نو قریب ہو چی زار اکڑے چھو دا خو زمان بچے دے زمان بچے روک شوید او بوڑے دے ویادا نخلی نے دا خطل دے یا خواہی اترے خودو ان قادت انہا قادتا ان مخفف دے مصقل تو تحقیق سے نزدی وا لطب دی بی ہی چی ریخ کار کرے وے حال دا موسیٰ علیہ السلام نزدی وا چلا خال اختار کرے وے چی زمان او بو بچے ہو لے دے و چرتا کے لارو سنگا و سنگا تنانا خدا غصی بھی خونا لولا عرفتنا ککلک کرے نوے منگا علا قلب آسرت دی اللہ وی کما دا دیدہ زم مضبوط کرے نوے لدے با خبر اختار کرے وے اور دا صرف دا ہمارا زم مضبوط کرے لتکون من المؤمنین دیر پارا چی دا تصدیق کون کے دچاشی دا وعدو دا اللہ تعالی اللہ ور سر وعدہ کرے وچ خفکے گا ما او مغم کو دے فراق دے دے بتالا راضی اللہ وی زم مضبوط کرے مضبوط کرے دا پارا چی راتن کی وعدہ تر سر شدہ بتصدیق کون کی شی لتکون دے دا پارا چی شدہ مور دا موسیٰ علیہ السلام من المؤمنین دا تصدیق کون کو نا دا وعدے دا اللہ تعالی دل تو اللہ والا زمک لگتا اغلور تو ہوئی جو مریم نمی دے یار سرے ورشا لرے نگو وقالت لی وقتی ہی اوی بے قور دے دتا چھ مریم دا غی نمو پرتے ویسا کانا چھتا دا نور معلومات کو کا قصی ہے لارشا دپ سے لارشا لٹونے ہو کا معلومات ہو تو دار آلا او دا فرعون دا محل مخیتا دا قضی مزی و آفا دیو پاکانا دے دا سنی سلی چھ سوک مردی آو لیو گوری پای ورکون کیا خودی چاپای نارستر بابا سورت بی ہی ویدی دارور قل عندن بین دلرنا درین اور تبور خالق والا راضی او داس ورد خانی رو بیاخد بیدی پوئی دی چھو چھنا خود دی رور دی درین آز ورد بوری جی رور خبیلہ جن رور وهم لا شرون او دین فیدل چا انہا اختو چا داد دا خور دا جا پتا نا ادات اللہ رین اللہ سکتو لکی خوشحال دا جی خیل جن دی وحرمنا علیہم من اکڑی منگا حرام انو ہے حرام خوشحال نہ شریعت حکم نہ شریعت لا جدر ہے موسیٰ علیہ السلام خلاص پیس کی حرمنا مانا من اکڑی وی من علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانے المراض آتا ہے ورکو ان کی من قبل مخت بچانا دے دے رات لو دا مور دنا دے دے دا مور دا رات لو دا مخت مخت نور خجو خبی رہا لے چمچے ممچے آقوا دے گا اللہ تعالیٰ وی مانا غیس نہیں پتہ منا کری چاہتا دے بود پرست سے قیبت اس کی دے پلیتان نہ دے پی بن کری نہ آگئی سر فکرو چتا خوص 24 گھنٹے تیری شو معصوم ہو گئے دے شون دے ادا سی دی اور گل دے دام لابی کی گی اس پاسی جل کی گی نو دیر فکر بس کی تو اس داد اور گرے یاد اس ساتھ ہے بوتلی موتلی نہیں ہوئی انہ دی زمانے ڈاکٹر آدھو جو دو خوادھانو کتا دے جو بوتلی والا ہوئی بوتلی ہوئی خوادھان ہوئی خدا مطلع کنو کہ پہ والا دو غور کا جی دقا صفت سے تیرا شی چتا شیر کی نجور شی اگوی سر بابی آسکا اگوی بیا سنبالی فقالت دی ورته وی الګا د مور په کې ګره اخلاق دی په دې کې تربیت دی په دې کې علم دی دې کې دین دی دې کې دادی دی کې دادی نه چې له دې نو بلا غانا او چې په دې په کټو کې راځي خو دې دا نه شي ما با غسی نو بیا و دې وی وان او یا خو قربانی وال کړ فقالت هل ادلکو دا ورته نه خې دې تاسو علا اهل بیت یو قرانه یکفلون لهم چې هغه په پالنه د دې معصومو کې ستاسو نه پارا زال نه تاسو نه پارا دا تاسو دمر ډیر فکر منی یو قران ہے خدا سے ماته معلومه ده او هم له ناصحون او هغه بات د پارا خیر قاهان نه لهو فرعون د پارا استاد یې قران نه د پارا د خیر قاهان نه او هم له موسی علیہ السلام د پارا د خیر قاهان یو اوچت شو او دا کوئی صدا ان نه له تاسو یادو تاسو د پارا خیر خواري چې دوی نشي کړی دا څنګه خو نو جوار خطا ویلې دا زماره ورته حالت می مور دا چی ته ویلې یو ځل له هغه چې ما شو عالمي کې دا جنایت د تسلا نو بل طرف ته واړو چې تاسو سره پاره به خیر کوي فائدہ به تاسو سره ورسې فکر منی ای نو دا فکر به تاسو نه او کنه نه مونږ نه بس خو درنه لاړ دا چې ورته ساده راځه خو دا اوی نه نور غزم الا راول پمن نه مونږ نه چا نه مور راځه ورور مې حالت کې فکر من دی موقع لا هغه چرانه بس موسیٰ علیہ السلام شروع پکڑا بابا نے پیس کی ستاس دے نا نا دولی ستاسی نو آخر زمان مزاج دا سلے زمان طبیعت دا سلے بل ما سمرا والے ہم زمان سناخلی بل ما سمرا والے ہم زمان سناخلی امور داولی دے کوئی نشی جگن جائز ہو بس تب اور سلدل تناس ہے ما څه کار مال تکي زه یې سره دا وړو فلار دی ما سامان دی او کور دی او فلان او ډینګ کدا څه وای کله کله به در ولا فرق کین خپل ماشوم مواله زدن لاله هغه میچوالو بیا ګور سره څه کوي وی زبو یې او کله کله اسی او ته راولې کنه چې یو ګور فرددنا هو واپس کوم حضرت موسی علی السلام مور پلیتا الہ می خپل مور ته زبو یې ته تقرع عینها دې لپاره چې یې په دې باندې سترګې داږي چې بس ویلې خوشاله خوشاله بکیږي ولا تحزن او غم نکي په فراق د خپل بچي پر تعالی او چې یقین راشي په دې خبره باندې ان وعد الله جواد الله تعالی حق رښتینی ده چې الله ما سره دا وعده کړو بچي نه راو ولكن اکثرهم لیکن زیاد خلک دې لا یعلمون نه پويږي په دې باندې اکثر خلک نه پويږي نه بلبل سکي ورنه وعده ده الله تعالی کوي قاسمین الله عالم له پمانا لري تلک آیات الكتاب المبین دا سورت آیتونه د قران دي کوم قران المبین چغاف کار کوونکی د حلال او د حرام او د حق او د باطل نتلو علیک الی مونتا من بیانو مونتا من نبی موسی او د موسی علی السلام او د فرعون بالحق صحیح صحیح لقوم یؤمنون د پار دنا فدا قوم چې هغه ایمان لري په قران ان فرعون پتا کی سره فرعون علا تکبر الی کولا فل ارض فمصر کی وجعل اهلها غرزولوا اهل د مصر شیا عادل دل یستضعفوا چ کمزوری کړی تو آی فتن یو دلا منهم د مصر اوسیدون کو ناش بنی اسرائیل هغه کمزور ته ادا تو زب یو ہم نہ ول علو له سامن د دی و صحیح نساء هم به حیا کول زنان د دی یا جنده په خودی دون انه پتا چر دا فرعون کان من المفسدین و د فساد کون کو نا دروانی کون کو فنرید او منظور وا یعنی غفل من دا خبره ان مننا چه احسان کوم دنیوی اور دارنگی دینی على الذين دعا كسانو سرا استضعفو چاہی کمزوری کنشیوی فیدار دی پا مصر کی ونجعالهم او اگرزو مندغا بنی اسرائیل اللہ ائمتا مشران دا دین تنیکو کارون کی مشران چکل کل کسی ونجعالهم او اگرزو مندی لرا وارسان دا ملکتنو دا فرعونو دا قبطیانو ونمکن لهم طاقت ورکو مندی تا فیدار دی پا مصر کی قدرت ولورکو وطن داد دی اگرزی ونری فرعون او خیمونگا فرعون اور دارنگی حامان و جنودهما و لکر رضویتا من هم در طرف تبنی اسرائیلونا ماہا غواقعات کانو یحضرون چدی داخین زان بچکو دین یردن و اوحینا الہ امی موسیٰ دا اس تفصیل الہامکا منگ یعنی پسوچ واجو لمن دمور دموسیٰ علیہ السلام ان ارضعی ہی چپے ورکو دلا ترسو چکی دیشی فیضا خفتی علیہ ہی کرے چیاری کی پتہ باندی دا غ دای به غن زبح کی فالقی ہی نور واچو دل را فی الیم سمندر کی یعنی صندوق مکو واقع تے رجو درو ملون ولا تخافی میریگا ولا تحزنی او میریگا ته هلاکت د دایره مکو چې دی به هلاک ولا تحزنی اور دارنګ غم مکو او جدای د دای ورته وې دا سورۃ ها کی یعنی دا مسله تے رجو ملون کنه سورۃ ها ان نارادو الیک من واپس کون کی دل را تا وجعلوه غرزهم کی دلر من المرسلین دا پیغمبرانو نا بس اگر دغه کارو ته فلتقط او اوچت کړي موسی علیہ السلام لرا کورنۍ د فرعون ليكون عاقبت دا چې موسی علیہ السلام د دوی لپاره دشمن او حزن او غم دوی لپاره دا غم شي ان فرعون پتاي کړ فرعون او حامان او جنودهما لکر د دوی کانو خاطئین او خطا کار په دې خبره کې چې خپل دشمن په خپل او ساتلو یا مشرکان وقالت امرأة فرعون او خدیجه فرعون چه اسیا قرۃ عین لی یقال دستور کو زما ولا کا استاد لا تقتلوه موج نه دل راز کرا غلی د مون تربل وطن نا آسا کی دی شین فانا چ نہ فرا کی مون تل قسم وچ دی لنا فور کا او نتخذه یو بر زو مون دل را ولدا ز د زوی کو زو به گر زو د زوی کو زو او هم دای شروع نو دی نه پویدل کی هم دغه پلاس پانی به فرعون او دا قوم او دا غسل کنه ټول تبا کیږي فاز بها فعاد امی موسیٰ و گرزید اگل دمور دموسیٰ علیہ السلام فارغن نا قرارا انقادت بتاکی سر نزدی ودا لتو بی چکارا کروے بیہی حال دموسیٰ علیہ السلام لولا عربتنا کمنے محکم قیالا قلب حاصل دلے لتکونا دید پارا چشی چداکار میں دید پارا اوکا علم اور مضبوط چشی من المؤمنین دی یقین کون کنا پوادو دا اللہ تعالی وقالت اوی مور دموسیٰ علیہ السلام لیو کیهی خور دلتا خسی لاش دپسی زور پسی فبا سورت عن بیهی ویلی تدارور فلعن دنو بین دلرنا فهم لا يشعرون غين فردن كداد دخور دا وحرمنا من قلوه من عليه فموسى عليه السلام بعد المراضعا فورتهم كي من قبل ومقدرات له دمور دموسى عليه السلام فقالت ويدي خور فيتا موسى عليه السلام خور فيتا هل دلكم آيا نخيم لتاسا يا نخيم على أهل بيت داس أهل بيت وقورن يدخلونه لكم شغيب فعلنو كيو دي تربیتو كي ددستا سرطارا فهم له ناسون وبددد پارا خير فاهمگي ستا سرطارا خير فاهمگي دوار زمائر مدد قويتي هو وقت موسى عليه السلام تزمير بيا سرعون ترعين فرددنا هو پس کمنگ ده لهمه مور خلطا كي تقرر عينو ها دي ده پارا چي يخي ويسبر گدا ده پلی دو ده ده ولا تحزن غم نكي فلتعلم وربن چي يقين راشي ان وعد الله حق وعد ده الله رشتيني بي ولكن اكثر هم لا يعلمون لكن اكثر خلق نبوئي بي ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين حضرت موسى عليه السلام او دا غیب امت واقعات شروع دا دین مقلی ابتدائی حالات دا بیان شروع کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کفور کے پرورش حاصلو ہے کلاچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لین شروع او دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت خبری دی تکولی قدی موقع باندی بیا فرعون سرد اقبل قوم نا دا ویزارو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا نبدیلو کونکی بیان دا مسائبو او دا اقوالو دا زوانے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چا حضرت موسیٰ علیہ السلام کل زوانے